الله الرحمن الرحيم فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون سورة نحل 51 نمبر آياتو او دینا سلورم باب شروع کی چپا دی باب کی زیاد رسم و رواج نمشرکانو ذکر کی ابھی آپ آخر کی بالقسم نعمتنا مخ کے دلیل بیان شو عقلی جباوی کے بعیت مخلوقات چو ملائک او دغا سے ٹول زندہ سر پل مناسب اللہ تا عجزی کی او سجدی کی ندیور پسی اصل مسئلہ بیان کرا چرد شرک او اثبات وحدانیت حدیث دلیل وحی وی وقال اللہ یعنی اللہ وحی کرے دا وقال اللہ لا تتخذو الہین اثنین انما هو الہ واحد حکم کرے دا اللہ وحی کړی دا الله چې منی سه اے خلقو خدایان دعا وګوره الہین معنا هم دعا او اسنین معنا هم دعا په یو باندې کار باندې کېدنو چې تکرار یې وکړ جلاہین پس اسنین ذکر کل ظاہر کے بے فیدی دی خودی کے مقصد دار اصل کی دا اللہ رب العزت شرد الوہیت نہ دے تو الوہیت خدا اللہ ہر چا من لے نقصان ادا کرے ہو چې ګڼه جوړه کړې وه په لوهیت کې ګڼه جوړه کړې وه دغه کارخانو کنه کو صرف لوهیت یې د الله منلې بیا څه نقصان نو خو یو سره اسنینیت جوړ کړو دوه کړو درې کړو چغې ته شرک ویلې شي کنه هر کله چې اصل مقصد شرک ردو او د اسنینیت ردو نو اسنین لفظ ذکر آورو اگر سرست اثبات کونو الہن دیکن مانا دی یو والی دا یو نو واحدن یا وسر ذکر کو دا ام دا دی غرض دا پارا چه غرض و مقصد اثبات دا الوحیت نده اثبات دا وحدانیت ته ولی الوهیت نه انکار نو شوه خدا کار شوه چې الوهیت کې غنه جوړ کړی وه وحدانیت یې په ختم کړو دې آیات کې ځکه الله چرت کوي نو اسنین و سره ذکر کوي او چې اثبات کوي نو واحد و سره ذکر کوي چې ګورې اسنینیت او شرکت دا باطل له او یو والے دا اصل مسله دا عقیده دا توحید ده کنه. ویلی دی الله چې منی سه الها ګن انما هو اله واحد بشکا اله او مددگار او حاجت روا یو دی فایایا فرحبون. ویلی دی الله چې خاص زمانه یې رکوي رحب د زړه یې رتویل شي چې په زړونو کې الله وی زمایې را پرتای بس دا زما سره عبادت ته او بندګی ده. فایایا د مخکې کړه دې چیرې بدبل چانه نه ني خو په بدبل چانه نه ني خاص زمانه وي. نو د اثبات د توحید یو کو پرد د شرک سره. شرک ستوي اولوهیت کې الله سره نور یو ځای کول نو وی چې نه اسنینیت بنی شرکت بنی انما هو اله واحد بنی. ورپسې دلیل عقلی ولهو ما فی السماوات والارض او خاص د الله دی او سوچ په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی وله الدين واسبا او دی الله لرا تابیداری کول عاجزی کول واسبا دریمانی دی واسبا لازم دی واسبا همیشه دی او واسبا واجب دی چې د الله بندگی او ته عاجزی او فریاد د خاص د الله حق دی. ټولو کې د لفظ مخکې کوي دی کې کمالی ښه ایایا کې مخکې کو لهو ما فی السماوات کې مخکې کو ولهو الدین کې مخکې کو چې ګورې د بل چا نوم به پکې نه وي خاص د الله نوم به بس قرآن راغلی و نازل شوی ده توحید ده پاره ده خواه چه ده هر سمره عبادت و طاعت و عاجزی بندگی ده اللہ پوری خاص شی بس ته مطلب ده اله با اغیط عبادت ویلی شی دین باوت ویلی شی چه لهو لهو دیکی اصل کمال لی نوزه کمانا که بیدا و سرا ویلی شی چ خاص الله لرا نبل چا لرا تکم چویا کنا بو خاصتا بندگی وکو زبل چانا ایا کنا استاین خاصتا نو مدد غواړو زبل چانا نه نو له معنا پوره کی سنگل معنا نه صحیح نه ده. خاص الله لرا دیا چې پاسمان نو زمکا کی دی بل چالنه خاص د الله د پاره دین او تابعداري او عاجزي لازم او هميشه دا افغير الله تتقون. نو تاسو د غير الله نه يريږئ رد کوي کنه چې دا مشرک په پسو مشرک دي دی په بل سو مشرک نه دي خدای د غير الله نه يريږئ. او یره د الله نه په کار وه اوس غیر الله پخوا به ډېر مشران په دې نه پوهېده ځکه زمونږ او داسې ټولو ملګرو به هم دقه خبرې وې که نه تقریر او بیان به دغه و چې الله هر څه کولی شي غیر الله هېڅ نه شي کولی. غیر الله غیر الله با کول نا مشنانو به یو بل توکاتو چیرې دا غیر الله سوک دی نری وای چې ګنده د چانوم د کړل کوي پلانې د چانوم خیر الله دی د چانوم زین الله دی د چانوم عبد الله دی نری وای چې دا غیر الله بوم سوکی او ویره د دخو تپوس پکار دی چې دا سوک دی چار ځای کې د رد کی کنه هی په دې نه پوهېږي چا خود چانم نه دی دا دی ټولی دنیا ته غیر الله ویل شي بس چې الله نه سیوا دا اسمانونه ازمکه غرونه دریابونه انسانان او جنات او حیوانات او جانور او دا سچ دی دا غیر الله دی زمرا لوینم دا بل چانشت خواب ذکر اللہ وی اپا غیر اللہ تا غیر اللہ نا یری گئے غیر اللہ سکولشی وما بکم من نعمت فمن اللہ دیبا داوی چدار سخمونگ لغیر اللہ کری دی د غیر الله په مونږ ډېر لوی احسان دی مونږ خدای غیر الله شکریا نشو ادا کوله دا وی دا خلق کنه ښا که پیر یا دی که بزرګ یا دی که ولی یا دی ای کدار څه یو لسمې هغه یا دی نو خدای مطلب دې کنه چې ګوراغ ډېر لوی کار کړي دولس کالو نلا رب العزت وی چې نظر وغ موایه کنه و ما بكم من نعمت هغه چې په تاسو باندې احسان دی فمن الله دا خدای الله طرف نه زار څه چاویل د بل چا احسان نه منې ګوره احسان به یو د الله منې ښا نو بعض خلک خدای نه پوهې نه لګیایي کنه عجزی غریبی محتاجی جو سوکو سر امدادو کی دو پیسی یا نور دو خوراک مراک یا کنا دے بیا خلق توی شیر دو پلانی پا ماریر لو احسان دی دا سمو آیا کنا تبا یو دا اللہ احسان دی بلد چی احسان نشتا خان نو دیر خبر دی چی پاگئی که خلق گنانگاری گی ولیکن ځان نه پوه کنو او بل دا به وي چې چا سره اس نه کړي خو باس دې لګیاي یره ستاسو ډېر ډېر مهرباني ډېر مهرباني الکه مهرباني خدا الله مهربان څوک دی الله نو بل چا د سو مهرباني ده لکه چه حدیث کی راضی جو دیر زلوات تو یو خبره نگرنی چه زخو خبره ما اکلا اپا غیبا نستان ایمان تلی ناغ دا خبری دی کنه چه دیتا سو خیال نکی گنه نگرنی او غیب پوجه با قیامت که بیا پوشی دا ما دیر لوی نقصان کرده چه ما دا خبره کرده نو چره بدا سنوه نداسی چه ساڑی رلوه مهربانی انداسی چه رکتاسو مهربانی وکلنو خوابی دا لگیا ای خلق مهربانی یو اللہ کی خواب بس دقو آیا که چره تاسو ما سر تعاونو کو داو کو دیر خبری ده شرک سخ کار دی اسو داس دی هغه نه پوهه د وجه نه چې څوک یې نو هغه په نه یې ولې ښا او چې سره د پوهه نه بیا بیا کوي نو هغه په خام خانی ولې کیږي وما بكم من نعمت الله یا احسان چې په تاسو باندې دی په من الله دا خو د الله طرف نه دی که هر قسم احسان دی که رزق دی که عمر دی که صحت دی دا دا اللہ احسانات تی خواه که اولاد دے که کاروبار دے دا دا اللہ احسانات تی که عقل لے که فکر دے دا ټول دا اللہ احسانات تی وما بکم نگوروس احسانات دا اللہ دی او بندسکی سم ازامستکم الضرون بیا چکلا اور سی تاستا سمرض سمصیبت سد درد تکلیف فإليه تجأرون دی اللہ تا فریاد کوئے تجأرون مانا چونکی دل لکا پوما کیو کترے بار پاتی شی اور ٹولش بچوں کی دیتا جو اروئی تجأرون اللہ تا فریاد کوئے اللہ تا جڑا گانی کوئے خدا گوری دا قرآن دا وقت مشرکان یادی دی وقت نا دا قرآن دا وقت مشرکان داسو چاگی بانے وسخ ترالا نو اللہ تا بے فریاد شروع نو دا مشرکان پسو شو پدی چی اغا سخت با ختم شوا او لری بشوا نو بیا بے ویچی او دا خود چا برکتو دا خود ما دا پلانی ما نخ تکلی وا نو اگر آترا و رسیدو دقا بے اغا شرکو او دا دی زمانی مشرکان اگی خو اللہ تا فریاد نکی اگی خو چی سخت راشی مرض پی راشی دلت پی راشی نو لوی دوان تا آواز کئی دا بونی روز تا آواز کئی دیر فرق دے کنا خواب دا دی پا دی که اللہ تا آواز شتا دے نا دا سارا دکا جی پسختا که اگر تا آواز نکی نو پا راحت کی بوتا سوکی خواب دا دا غی حال بیانی دا قرآن دا وقت مشرکان بیا دی اللہ تا چگه واہیں سمیدہ کشف ذرانکم نبی اچھا اللہ لری کی استا سنا ضرر و مصیبت و تکلیف دکا اللہ کو سوال قبلی کا نظار چاہ اذا فریق منہم بربی مشرکون کٹول نہیں نیو ڈل پکیخا اذا فریق دکا سوک خپوشی داگی مرض نہ پیدا واخلی خا داگی مصیبت نہ سخت نہ پیدا واخلی چیر دا خو اللہ لرکڑا اگر آوستی وا بل سوک نشی لرکولی نا پوشی نا بیا غیر اللہ تاواز نکی کا نخوا او چی سوچو نکی فکرو نکی اللہ اذا فریق منهم دا وقت کی اوڈل استا سنا بی ربیم شرکون او رخ پر رب سر نور شرکان کئی بیا دا اللہ نم ناخلی نور و نمو ناخلی چدا داغی برکت و داغی احسان و داغی یعنی کہ ہر انگئی سو خوئی دا سی چی عقیدہ دا سی کنا چدا آغی او سو دا سی چی پوئی گی نا ولی کلا سخت دا سی چی ڈاکر آشی لیکن خیر شی کنا چه خیر شی نو بیا سوئی دا اللہ شکریہ نا ادا کئی چه دا خیر اللہ خیر کو اللہ خیر نا ویر دا چوکی دار ندے دا دیر ویخ سڑے دے خوا او دل بات ڈبل تنخواور کو کدین نوے کنا کار خراب ہوئی خوا خودے تو خدای ایر شو چوکی دار کتابو نلی کی داسی چکل داسی سپیس آتلی او چه دا غد و جنا غل واپس چی وی رو داری زبردست پی دخوا او کدی نوی کنا ناغتا با نسبت کئی نخوا اذا فریق منهم بربی مشرکون بس دور سید دید پارخا چاہو تو دا اللہ نہ مخی تش اور اللہ تے نہ پناہ کی خا پخوا و خلق و بت سات لے بت خا تو یہ بت ہو تو ہی کنا ددی چوکی دار ہے تو پارا بولے چاہیے کس سے چلو نا بیا و خلق و اگی تنسبت کو خا اللہ وی نور سدے و نکلو خلی اک پرو مماتینا بس ناشکری کی داغ نعمت چما ولور کرے دیں زما شکر نا دا کی زما احسان نمانی اللہ وی فتمتعو زیخو مزیو کہ دنیا کے نو استاد پدے شرک کی دیر مزید خوشحالی نو دے دنیا کی مزیو کیف تمتعو فسو پتعلمون. اللہ ای زرد چی پویا باشے نن خون پویی گئے چی دمونگ دا کار خدے کخن دے کڈیر دا تخلق کوئی چی گور دا شرک دے دا لیکن تاسو این نمانے. اس اور پسے دا جاہلیت تا مشرکینو دا شرک کارونا چاہی با کول او غم دغوی چی خپل مال کی بے داغی برخ کولا کنا پہر سکی بے داغی خپل شرکاو آلیہو برخ کولا او دیدی پسے ولی راوڑا دماغ کی خبری پسی دے ذکر آورو چی کلا دا دی اعتماد پیدا شی پا خپلو آلیہو کنا چو گورا سمرا غٹ کاری اوکو دیر غٹ کاری اوکو نبیاوی شکرانا با اولو خوا آو کنا دیر غٹ کاری کرده دی خام خواب اولو شکرانا اولو خوا نو شوروشی کنخا نو قرآن وی ویجعلونا مقرری دا مشرکان لما لا یعلمونا دا غچا دا پارا چی پیجنی امنا لا یعلمونا. دلتا چرتا پیو کور کی غیبانا گولے راغلی وا رازی کنا خلق رازی کئی اکور کې ونور څوک نو خو یو زنانه به وا ماشوم به وا سره نو دا دی بالغ خوا کې پرېوته خو دیتې نه بچ شو که نه چې سهار شي نو ویل اور ته به ځو دا خو یې د داتا برکت و که نه او غله به خامخا دغه هلکه داتا پیژنې ته نه لما لا یعلمون نه پیژنې چې دا څوک دی څوک نه دی خو بس شکرانه به ولوړي خامخا ځکه چې ډېر غټ کار یې وکړ که دا تا نه وین دا ګولې به دي په کپره را پرېوته ښه خدای هغه بچ کړه توبه خدای نور خدایتوب څه ته وایي ګرځي او مقرري مشرکان د پاره د هغه چا چې پیژنې یمنا لا یعلمونه چې پیژنې یمنا چې دا څوک دی څوک نه دی سمو قرری نصیبن برخا انم ولکی دی چی داداغو شکرانه دا داداغو پا مونگ باندی خانک دی داداغو پا مونگ باندی دلائی دا انمونه ولی ایخیو پخواخا داغی سنا اللہوی چی ماول رزق ور کرده رزق ماور کرده مال ماور کرده او برخا پا کی دا غیر اللہ کی دی دے که اللہ غصہ شکنہ گورا پا شرک غصہ کی گی نو قسم کی چتل لائے قسم پا لطس علن ناس تاسو نبخام خاتا پوس کولیشی اما کنتم تفترون دا غی چتاز دا زان نجول کری دی دا کم عقیدہ دا کم دین دے چی دا زان دے خدای جول کری دے نم دے والے ایخی دے او دا اللہ دا کارون نسبت و تکے چی سخت اللہ لرکڑا بچ کڑیا ہو او سو نم دا بلچا آخلی اللہ وی زبا تپوس کوما دویم جہل دویم غلط رواج دویم دا شرک ویجعلون للہ البناتی گرزیدہ مشرکان اللہ لرا لونہ ملائکو تے نسبت کی چدا دا اللہ لونہ دی سبحانہ توبہ اللہ پاک دے ولہم ما اشتہون او ددی خواغا خواخ دی زامن دی دی پاردہ دی خواہ ولہم ما اشتہون دی چرے پا لونہ نہ خوشحالی دی پا زامنو خوش آلی گی اسوالو نا کئی نگور اللہ را بولی زدوی چی لونے بدی شی ناغی ما تا ٹولے را شلی لی چې دا ملائک د الله لونه دی ښه یا حقیقت حقیقي لونه دا به هم د چا عقیده وه نو ایا مجازن چې لکه څنګه چې مور او پلار ته خپل اولاد خوږي ځکه سې الله ته دا ملائک خواږ دي ښه داسې لکه اولاد ته ګوره ښه دی ځکه ویلو چې زمونږ سفارش ډیر قوي دی ډیر مضبوط دی ولې د کور نه دی کنه اخو د الله د کور خلق دی چې هغې ورته ووایي نو الله یې خامخا قبلي د دې دپاره نیولې وې ښه خپل غرض یې کو نو ګرځي الله لره لوڼه توبه الله پاک دی د لوڼو نه د زامنو نه ولهم ما یشتهون او د دې خو هغه دي چې دې پې خوشحالېږي دې په زامنو خوشحالېږي فیضا بشرا احدهم بالانثى کله چې زیر ورکړی شي او تند مشرکانو ته په لور سره ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د تک تور د غم نه دومره غم دی او هو کظیم او ډکی د غصې نه چې دا ولې اما چې دا دوره خواري کوله اما چې دا دوره خرچه کوله اما چې دا دوره میخه لالی کړی وي اما چې دا درې ورځې ډوډۍ ورکوله دا دیل مور کنزلو مو کې خان ډیر غم دا خو الله مونږ ته د مشرکانو خبرې کوي کنه نو دا خو په مونږ کې دي نن خلق په لونو بد ګڼي نن خلق ډیر غمجن او ډیر خپای اول ټکول پکې هم کوي ګوره اداغ زنانا کم چې بد حالی توبه توبه تور و سوک سپیتا هم بد نگوری لکا اغیطا چه پکور که بد کتیشی دا ولی دیل خورچیارو ورکی ننو خوای خواه خواجی با خلق ده بس اقبل اولاد قدر و سرنشتا نو سیوازی پی نو زکی داس کورونو که ورکی خواه کنی چه مسلمانی او اغا پوشی چې دې کور کې شرک کیږي نو کاغه ډیر خپلوان ډیر ځان غری د غاړي فرشته دې وسره نه کوي خو بیا وخت پیمانه ای بس بیا وخت پیمانه ځکه چې د شرک په کور کې خوشحالي نشته هغه کې ژوند سکون نه دی نو مسلمان د پاره ګوره قرآن دا مشرکانو حال بیان یو ټول په مؤمنانو مسلمانانو کې ده یتوارا من القوم دی پټ پټ ګرځي د قوم نه کله په یو کو سزي کله په بل کو سزي کله یو ځای میل ماشي چا کرا کله بل ځای کې ځان پټي پټ پټ ګرځي د قوم نه دا ولي من سوء ما بشر به د ډیر شرم نه کنه ډیر غټ شرم نه توبته د ډیر شرم هغه داغه نه چې د لزیر ورکړې شي پاغه سره چې د اوس خلکو سره مخسنګ لګوم نارینه وبځاوي کنه چې د اوس خلکو سره مخسنګ لګوم اخلاق ماته پیغورونه راکې خان چې د خزو په وار پیدا دا دیو جنزی سره هم سمې خبرې دي کنه خو ازنا نسوي کور کې توبه بار ځنه کیږي او یې زواله کانو ته سو جواب کوم ولې لکانو خدای سره لیکل کړیو الته کورټ ته تلیو چ خدای وګړي ما ول مال وزیر راکې یاره دا د مشرکانو کار په اسلام کې داسې نه نشتا د مسلمان دا عادت نه دی. اخو چې پوه شي چې بنده پیدا شو نو زر به ودریږي مسلمان دوه رکعته به وکړي چې الله شکر دی چې بنده پیدا شو. مونږ خو د دې لایق نه یو. مسلمان خدا شان نه دی، ته پکې لالک او جینې کې سو په الله باندې زور نو. نو د عربو د مشرکانو حال وګوره، دا سوچ به کو ایمسکو علی هونن چې اوساتی دی لرا سره د شرم نه او سره د رسوای نه، ام یدسوه فی التراب یا خخ کی دی لرا پخاورو کې. دا سوچ فکر چیر سه چلو کوم کساته مې نسد رسوائے او د شرم او د کوز سترګو جوان دی، نو بیا به داسې وکړم چې په ژوندوني به ولې قبر وکړم. نو هم یدسو فی التراب الا سا اما یحکمون. الله وی خلقو خبر شیم، ډیره ناکاره فیصله کوي، ډیره بده فیصله کوي. ولې؟ ځکه د الله په کار نه دی خوشحاله، د الله په فیصله نه دی خوشحاله. د الله فیصله رد کوي چې الله خدای ونه کړو، مونږ چې د صلاحیقو نه هغه دی هغه دې الله را نه کړو، مونږ به دې نه یو پیژندلی. نو یا الله تا ته زما مشران نه دي معلومه، د نور په شان ښکاره دي، نو مونږ د لوڼو لایق یو. سا ما یحکم، الله یې ډېره بده فیصله کوي چې زما په خبره باندې رد کوي. للذین لا یؤمنون بالآخرة، د دغه خلقو لپاره چې ایمان یې نشته په قیامت. مثل السوء، ډېر ناکاره صفتونه دي، ډېر ناکاره عملونه دي، ډېر ناکاره عادتونه خویونه دي پکې د مشرک. توبه. مثل السوء جهل دی، کفر دی، شرک دی. ولله المثل الاعلى، او د الله لپاره صفتونه دي ډېر اوچت. وهو العزيز الحكيم، هغه الله زورور دی، هغه ته اډو سکار نه دی، خو حکیم دی، مهلت ورکوي هر چاله. دې خلقو له مهلت ورکوي ښه، د دې لپاره چې ورګه کچرې پوه شي چې ته حق پرست پې پېښ شو توبه وستا. ډېر داسې شوي دي ښه چې په دې شرکیاتو کې مبتلا و راګیرو، او چرته حق پرست و ته راورسېدو او پوه شو نو توبې وستې. نو دې کې د الله حکمت یې کنه ښه، کنی الله وی زه خو العذاب ورکول شم ښه. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين، الله وحی کړی دا چې خلقو منی سه خدایان ډیر، خدای خو یو دی. انما هو اله واحد، بشکا مددگار او حاجت روا یو دی. فایا فرهبون، الله وی زمانه یې راکوي ښه، د نور نبی غمشه زمانه یریګن، د نور نبی هم بچ کما. ولو ما فی السماوات والارض، دا هر څه چې دی خاص د الله دی، که په اسمانونو کې دی که په ځمکه کې دی. ولہ الدین واسبا، او دی الله لرا دین دی، تابیداری دا، عاجزی دا، لازم او همیشه. افغیر اللہ تتقون، نو یا خلقو تاسو دا غیر اللہ نیرے گے، غیر اللہ سی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، چری دا موائے چی پا ماد پلانی احسان دے، پا ماد اگا چی پا تاسو بان دے سا احسانو ندی، سا نعمتو ندی، دادا اللہ طرف ندی. سم ایزا مستکم الضر، اللہ وی خپوئی گے خواہ خما پی جنې ولي، کله چې ورسي تاسو ضرر او مصیبت په بدن کې او داسې سخت راشي نو ته الله ته چیغه وهې پوېږې کنه چې بل څوک نشي را رسېدی. دا صرف د الله کار دی کنه. دا څومره پوهه ده دی. بیا قیامت کې انکار کولی شي چې الله مونږ نو خبر خولي نوې خبره تا به چې به سخته راله نو تا به د بل چا نوم اغستو خاص الله ته به فریاد کو پیلې تجرون نو خو پیژندلی دی که نه ښه چې بل څوک د نفع او نقصان مالک هېڅ نشته دی بغیر د الله نه ښه. ثم اذا کشف الضر عنکم بیا کله چې الله لری کی ستاسو نه مصیبت او غ تکلیف او خیر خیریت شي اذا فریق منهم دغه وخت کې اورل په دې کې شته دی الله دې پیژنما بربهم شریکون د خپل لب سره شرک کوي ګوره د نور نوم اخلي د نور احسان مني د نور شکرانی ور کوي ریک پرو بما تنام ناقبت داشی چنا شکریو کی دا نعمت چما ول ور کړی دي الله ای فتمتعو زه دنیا کې مزیو کې خوشاله او کې داستاو د خوشاله زه دې داستاو جنت ته ها خوا په لسنشته غره وصوف تعلمون زرده چه پویا بشه وست پا دی دنیا کی خواه ویجعلونا لما لا یعلمون نصیبا دا مشرکان مقرری دا حقا چا دا پارا چه پیجنی همنا سکی برخا نصیبا برخا مما رزقنام دا غمالنا چه مونگول ور کرده دمرا ناشکر دی کنا چه دا اللہ غا نعمت د الله غرزه قومال هغه کې بل برخه کوي او تلله قسم په الله لا تسالون استاذ نو ته پوس کول شي ورګه اما كنتم تفترون دا هغه سوچ د ځان نوم جوړ کړی دي مشرکین دین څه دي افترا ځان یې لوړو پښو جوړ کړی دا ځان او خوشاله دي په او امنګ تصفقوري وېدا اخو د اسلام نه خارج خلق دي زه خو هیڅ دبا کې داخله نو او دا خو ګمرا شي وي دي وي یالون لله البناتيو ګرځي د مشرکان الله لرالونا سبحانه توبه الله پاک دي ولهم ما اشتهون او د دې لپاره هغه زامن دي چې دې په خوشحالي پیدا بشرا حدوم کلچ زیر ورکلیشی و تند دیتا بل انسا پلور سرا ذل وجوه مسود و هو کذویم اگر زی ذل پرانار وز باندی خوا اگر زی مخدد تک تور و هو کذویم او ڈکی ده غمنا یا ده غسینا بیر غسائی خوا ده خبری کولو شان ور سرانی خوا اتوارا من القوم پټ پټ ګرځي د قوم نه مخنخ کار کوي من سوء ما بشر به د ډیر لوی شرم داغه اولاد نه چې د لزیر ور کړی شو پاره سره دا خو یې شرم دی او دا سوچ کوي چې ایم سکو علاهونن چو سات دی لرا سرد رسوائن سرد دیر ذلت نخا ام یدسو فی التراب او یا امندی دیل را پخورو که پجوان دنیا والا قبرو کنی دیر را کنستیو توبہ دیر دیر اگر یو تن بگی مسلمان شیو نو اغه بیا ګرځې ته پدې پسې اعلان کړو چې د چا لور اوشي نو وجنې دینه هزار دیناخل خصوصا سوال دې راضي نو دوه اوخه لنګې او یو اوخ دا بول ورکې نو درې سو جنہ کې جمع کړی وې هغه توبه توبه ما یو تن دور کړ چې نورې بسور دا سم خلق شته د دنیا کې ښه سوا سوا اغم دغا سیو کافر و مشرک خو بس چلا بچا باندی مهربان شی کنا نیمانی ولی نصیب کنو آغا دا کار شورو کن. اللہوی چه من احیا بکاننما احیا الناس چه او دی بچ که دا مرگنا لکه طول خلق سی جز بچ کری اوخ که خوبه خخولی که نجوانده اخو زیگرور کارو توبتو گوسو گوسی دا جیداد نمحرومه کی کارسو را لونه ای خوا پتواری سر لرشی وینشتا بد دغه زامن می دی کدرې دی که سلور دی دی پسې دا ځمکه او دا جیداد خې جوا الونه مړی کی نه داونه ام یذ سو فترا کدی وی چت یره دا هډر ظالمان وای وای ته سو ظالم نه سو تا خومړې کړې کنه ام یذ سو فترا الا سما يحكمون الله دې رب د فیصله دا چې دی یې کوي للذين لا يؤمنون بالآخرة خاص دا چا د پاره چې ایمان وروړي په قیامت باندې مسلو سو ډیر ناکارا صفاتونه او عادتونه او خویونه دي توبه د دې مشرکانو چې کوم کارونه دي خو هغه څوک ته خبرې چې لکوټی نږدې و سره چنګټه ته نږدې ناشتي نو هغه خبرې ښه او توبه توبه توبه به وباسه چې خدای توبه اگر به یو جټ سړی هغه به وي چې زه خو دې ته مسلمانان نه وایم کوروته کني هغه قران نه ویلې خو چې داږي هغه عملونه هغه خویونه هغه کارونه وګورینو هغه جټ سړی به وي چې نه زه خو چری دې ته مسلمان کما سو بوزي بیت الله تا او حجر اسود سره مکی نه خو زه به نه وایم چې دا مسلمانان دي وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى او خاص الله لرضي صفاتنا ډیر چت چې واحد لا شريك دی غفور الرحيم دی قادر ذات دی دا صفاتونه د اولوهیت کنه او هغه الله دی غالب پارچا باندې خو لیکن دی خلق ته ولي سنوي نو الله وی مهلت ورکوما غوړې کو پوشو په مرګ کې څه خیر دی مرګ کې خیر نشته دی اجی جواندین دور او پیسوک پیخشی مولاو تعلیب کنا اپو بے کی کلیمہ با وطوخی ایمان براوڑی ندا خاندہ زکا اللہ محلت ورکی خاندہ.